أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وتفريقا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ويحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. سورة توبة کی مسألة قتال في سبيل الله بيان دلا تفصيلا واقعہ دا غزوہ تبوک بیانی دلا شپگا و یا قباحتنا دا منافقان بیان شل دی آیاتن کی اللہ تعالی اشارہ کی یوبلی واقعہ تا اگا واقعہ مخ کی سورۃ الاعراب کی ویلے شیوہ ابو عامر راہب جدا یو پیرو یو نیک سڑیو دا حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ پلارو غسیل الملائکہ کلچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالی پیغمبری ورکللا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کم مدینے تا دادا چکم عزت و بادشاہی و نو ختم شورا دا اغزین او تختی دا کافر و سرے غو گنا یو زیکلد حرقل بادشاہ تیوی چی مالا و پوج را کی مدینہ بانی وزا حملکو ما صلاح برات را کی دا اغزین دا مدینی منافقانو تا پیغام را لے گلے چی تاسو یو آبادی جوڑ کئی یو دفتر جوڑ کئی پنم دا جماعت باننے پاغی کی خپل جرگی مارکی کوئی دا غبستاسو یو خصوصی دفتری مورچہ بیدا نو کلے چی ما حملہ کولا تاسو بم تیاری مدینہ بانی بیو دے بانی حملو کو بستا مسلمانان بختم کو او مخ کی تاس تا مواقعہ کی ویلی خیرے بے کولی وی امات اللہ مننا طریدن وحیدن وی کم یو چپ منگ کی دروغ جنی نبی علیہ السلام پا بارکی ویلل وی اغد اللہ تعالی شڑل شوی یوادی پا یوزے کی حلاک کی دے دا مدینی منافقانو دا غا عبادی پا نم دا جماعت پا نتایا رکل لہ دا غزوی تبوک موقعوا راغل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے خبر او کلا وی منگا دا خبر خوخ گنو چی افتتاح تو کی دیکی منزو کی او دعا کی دا خبر او کلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگی تو فرمائل وی زخو مشغول ام پکار دا جہاد کی اس تشکیل تیار دے اس نے کی البتہ کل چی دا سپر نو واپس راشم نبیہ با افتتاح وکم کل چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تلاڑا واپس راتا نو دا آیاتونا داغی پبارک نازل شل اللہ تعالی نبی علیہ السلام منکا دا جماعت نرے بلکی دا خدا اللہ تعالی دا دین دا دشمنانو داغی مورچہ دا نو دیکی مو ادرے گا نبی علیہ السلام صحابہ کرام اولے گا غبادی اسو دولا ختم اکللا او پاغی بانی دا منافقان انتہائی زیاد غصو اللہ تعالی دا غی حالت بیانے او بیاتا اس تو ما واقعہ کی ویلیو سہرات تلیو ابو عامر راہب یو مارچی چلیو اجدہا بس اغزے کی مردار شویو ازی والذین اتخذوا مسجدا والذین هوا کسان اتخذوا مسجدا چې جوړ کړي واغی جمعه ذرارند پر د ضرر ورکول او کفرن او د وجی د کوپرنا عقیده د کوپر د بی دینه یو وتفریقا بین المؤمنین او د پاره د جداوالی راوستلو پمین د مؤمنانو کې مسجد نبوی شته دی اوس داغی په مقابله کې بل جمعه د سره پاره جوړه خو پای کې غرض دا دی چې مؤمنان مسلمانان هغه په مند کې تفریق راشي او دی ول ډیر خنو مر کړي نبی علیہ السلام ته وی دا ردیر پاره مونږ جوړ کړي دی چې کم خلق معذورین دي هغه مسجد نبوی ته نشي تللی بل جمعه ته نشي تللی هغه دې کې مونږ کوي وإرصادا لمن حارب الله ورسوله او دا مورچوا د فرد هغه چا چې هغه خلاف کړي او د الله او د الله تعالی د پیغمبر دی کی اشاره ده هغه ابو عامر راهب ته کی اشاره هغه د الله او د الله تعالی د پیغمبر خلاف کړي نو دا اصل کی جماعت نه دی بلکې دا غره پر مورچوا ده و ارصادا او مورچو د لمن حارب الله د هغه چا چې خلاف کړي او د الله تعالی او رسوله د الله تعالی د پیغمبر من قبل مخکې د دینه نو مخکې هغه مخالفت کړي ولا یحلفن او خامخا قسمونه کوي دا منافقان ان اردنا الا الحسنى چې اراده نه کړې مونږه مگر نیکی کول احسان کول والله یشهد الله تعالی گواہی کئ انهم لکاذبون والله یشهد الله گواہی کئ یعنی الله تعالی خبر در کئ تاسو ته انهم لکاذبون چې یقینن دی او خامخا دروغ جن دی لا تقوم فيه ابدا مودریگا فدا جمعات کی هچری دو جمعات کی بودری گنا د عبادت د پارا د افتتاح د پارا وغیرہ وغیرہ نو دی آیت کې الله تعالی د مسجد زرار څلور قبیح صفتونه دا بیان کړه او دا غیر جوړونکو مبصرین لیکلي دي شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی په کتاب الاقتضاء کې اقتضاء الصراط المستقیم هغه کوم جماعتونه چې د قبرونو د بزرگانو په خوا کې هغه جوړ شي او دا غید د پن کول نو ورستو خلق د تعظیم په نیت باندې هغه کې منځونه کوي دا غی حکم هم د مسجد زرار دی تفسیر سراج المنیر ډیره بهترین خبره کړي هغه هر هغه جماعت چې هغه جوړ شي په نیت د فخر باندې یا د ریا د پاره او یا د الله تعالی د رضا نه علاوه بل یو غرض او مقصد باندې جوړ شي وی اغم داخل لے پا حکم نمسیر زرار کی نن سبا اکثر دا غسی دی پروعی اختلافات پا وجبان لے بس دا یو جماعت خواہ تا بل جماعت جوڑی دو جماعتون یو بل طبیخی نیز دی دا جوڑی دا مسلمانانو پامیند کی را تپریقی دا پارا دا دا پلانے عقیدی والا دا دا پلانے عقیدی والا دا نو هر حق جماعت چی پاگی کی د دې مذکوره صفاتونه یو صفت موجود دی نو هغه د مسجد ضرار په حکم کړي بیر دی آیات نه یو بل خبره معلومه شول هغه ده هر کار د دین چې څوک په غرض پاسد سره کوي نو په هغه کې صفت د منافقت ده د دین کار دی جماعت جوړول دی یا یو بل کار دی د دین خو په غرض پاسد باندې کې نیت دی پکې پاسد دی دے دے کہ خودی دا جماعت جوڑ کا نیت نوم اولاد جماعت ور کا خلی کین غرض پاسی دو نو ردیو جنا دا کار چرے غلط ہو نو ہر ہغه سوک چی او کار دا دین کئی خلی کین غرض پکی نیت پکی پاسی دی نو دا صفت دا منافقان دے دا صفت دا نفاق دے ان اردنا الا الحسنى لا تقوم فيه ابدا دا حکم مستقر کئی دا مسجد زرار دا مسجد زرار حکم دار جی پاگی کے امان دا تنوہ درے گی پاگی کے با جلسہ و اجتماع پاگی کے نکے لا تقوم فيه ابدا مودريغا تا پدا جمعات کی ابدا ہچری لمسجد الخمخا او جمعات اسس على التقوى چی بنیاد کی خود لے شوی داغي على التقوى فاخلاص دا عقیدی باندې من اول یوم دا اول ورجنا حق اغدیر جیت لائق دے ان تقوم فيه چی تودریگی پاغي کی رپار دمانز ان تقوم فيه نمانزر پار پائی کی ودریگی د قیام نمرات قیام در منظر پارا د دیو جنم پسری نو معنی کړی دا ان تقوم فیه ان تصلی پی چې تمونځ کی پای کی لمسجد اسس علی التقوى مراد د نکم جماعت دی یو قول لم پسری نو دار چې مراد د دینه مسجد قباء دی نبی علیہ السلام اول دا غی بنیادی خودلی کله چې هجرت وکړه دویم قول لم پسرین دارے چی مراد درینا مسجد نبوی تھی مراد دے مسجد نبوی بس ہر یو چیشی فی خلیکن داولنے قول غور دے چی مسجد قبا تھی مراد چی فی رجال پداغ جماعت کی داسی سڑی دی یحبونا چا خوخی ایت و طہرو چی زان پاک کی داسی سڑی دی پکی چاگا زان پاک کول خوخی فی رجالن یحبون ایت طہرو دا صفت دے رپار دا صحابہ کرام بیا دا پاکواری نو مراد سشے دے مختلف روایات او مختلف احادیث او اقوال دا محدثین پا دے گشتا دے زرت دا غٹول خلاصہ ویم یو قول دارے چی مراد دا طہارتنا طہارت دا باطن مراد دے نو ایت طہرو ماندار چی زان د شرک او د کوپر نه هغه پاکی صحابه کرام دغه نه پاک دغه سی ایت طہرو ماندار چی هغه صحابه کرام هغه ځان پاک ساتي د گناهونو نه ځان د ګنانم پاک ساتي نو طہارت باطنی مراد ده دویم قول دار چی مراد د طہارت نه طہارت ظاهری مراد ده ښکارا طہارت مراد ده بیا پاگی کی مختلف اقوال لی داغی خلاصہ دادا استنجا کول پس دا او دسماتی نا استنجا کول پا بو باندی ایتا حتا تو ہر کچری دا مانا مراد دا دیرون پسرین دا مانا کڑی دا دویم ایتا تو ہر مانا دارا چی کل او دسمات کی نو پاگی پسی بیا او دس کیا او دا یو دیر بہترین صفت دے دا خپل خوی وګرځوي کله چې اودس مات کوي بس بیا اودس کوي شیطان هغه انسان ته نشي نږدې کېدلی شیطان د هغه انسان نه ډیر زیات یریږي چې هغه مشره پاره په اودس کې ګرځي دغسې مفسرینو لیکلي دي فیه رجال یحبون ان یتطهروا کله چې او دسماتی نورستو او دس وکللی شي نو بیا پاغی پسی ورستو دو رکعت منځ کول دا بکی مراد دی دغسی بلی روایت کر اغلی دی پا جنابت پسی زر غسل کول دا ټول اقوال مپسرینو ذکر کردی دی پا دی ټول اقوالو کی ست ازاد نشته دی بس ټول صحیح دی مختلف روایت دی پا بارک کر اغلی دی لمسجد خامخا آغا جماعت اسی سا علا تقوی چی بنیاد کے خود علی شوید داغی پا اخلاص دا عقیدے بانی من اول یوم دا اول ورزنا احق و اغدیر جات لائق دے ان تقوم پیہی چی تودری گی پاغی کی رپار دماند فیہ رجالن پا آغا جماعت کی دا سی سڑی دی یحبون ایت طہرو چی خوخی آغا چی زان پاک کی طہارت باطنی یا طہارت ظاہری والله يحب المطهرين والله تعالى من كيد داس باكان سرا افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان دي ايات کے اللہ تعالی ذکر کی دا دو جماعتوں پمینت کی اللہ تعالی تقابل بیان کرے او مسجد زرار والو تا اللہ تعالی یہ ذکر کی تخویف اگے ذکر کی افمن اسس بنیانه نو آیا هغا سوک چی خودل دی آغی بنیانه بنیاد دا آبادی خپلی علا تقوی من اللہ پا یری باننی دا اللہ تعالی نا ورزوانی او پر رضا منتیا دا اللہ تعالی باننی خیر غره دی امن اسس او کنا هغه څوک چې بنیادی خودلې دی هغه بنیانه هو بنیاد د آبادی خپل علا شفا جرن علا شفا جرف هارن علا شفا جرف پغاړه د یو ډټ کمر باندې هارن چې غردیدون کوي پنهار به فی نار جهنم پس وګرځي سره ددنه هغه په اور د جهنم کې یو هغه سړی دی چې هغه د خپل آبادی بنیادی خودلې دی په اخلاص د عقیدې باندې مسجد قبا اگر بنیاد شاہی خودلے و نبی علیہ السلام و صحابہ کرام او پاغی کے مقصد دا اللہ تعالی رضا دا دوی مغ خلق دی چاغی د خپل آبادی بنیادی خودلے دے لکہ مثلا یو خوڑ گئی دا داغی اخیر تا یو ڈٹ کمر دے لاندی تے ڈٹ دے او پاغی بنی دا پاس سوک یو آبادی او کی داغ آبادی سرد آغا گٹ نو سرد دے خلقو نو اور غڑی خکتا نو دغه سی الله تعالی وی دا منافقان چې بی دین دی عقیده نشته دی د کوپر عقیده دی دا بر دی آبادی سره سره جهنم تخته وګرځي الله تعالی وی دی دوانو کې هډیر لوی فرق دی والله لا یهدی القوم الظالمین الله تعالی توفیق دنه کین نور کوي قوم ظالمان او عنادیان ته لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبتن فی قلوبهم دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي هر کله چې نبی علیہ السلام د مسجد زرار د ختمول حکم وکړو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم پاغي پسې ولېګل پیدا ونه وای ختمې کړي نو پاغي باندې منافقان انتهایی زیات غوسه شول خو لیکن مقابله د نبی علیہ السلام او د صحابه کرام نشو کوله اوس الله تعالی غ حالت ذکر کړي آیات تب سوچ کوي لګی شکال پګشته دی دو ترجمه را ته کوم ویخی آسانی انشاءاللہ پیدا و تڑیر در کئی لا یزال بنیانهم اللذی همیشہ بوی آبادی دیدی و حقا دیدے کہ اللہ تعالیٰ سویر اللہ بنیانهم عام آبادی دا سڑے جماعت ندے دا خطا سو اسی و دبتر جوڑ کڑے دے نم مرد جماعتی خو دے لا یزال بنیانهم الذی همیشه بوی آبادی دی وهغه بناو چې جوړ کړی و دیو هغه بسی ریبتن سبب د غصی فی قلوبهم پزلون د دیو کی پس دورانول دا غینا الا ان تقطع قلوبهم تر هغه وخت پوری چې ټوکړي ټوکړي شي زلون د دیو والله علیم حکیم الله تعالی دی پویا حکمتون والده یو لیکي بناو هغه آبادی چې دوی جوړ کړی و ریبتن سبب وغیزین دا بنامنه کوي چې ریبتن شکو هغه نه ریبتن سبب وغیزین ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې دا معنی کړی ده نو تاسو ته ما دا ترجمه وکړه هغه آبادی چې دوی جوړ کړی و ریبتن سبب د غصې دی په قلوبهم د دې په زړونو کې بعد التخریب ورستو دورانولونه کله چې صحابه کرام غوران کله نو هغه د دیو د پاره د غوسی سبب جوړ شو ذکر دیو د دفتر وران ک او داخلك به غوسی تر کوم وخت پورې په دغه خپلې آبادی پورانول باندې الا ان تقطع قلوبهم مسدید تراشه یو قول مبصرین داده دا الا فمانه دا الا ان سره دی او د تقطع قلوبهم نو مراد چره پا منافقت پانی تی مرگ مراد دے دا معنی ذکر کری دا تفسیر جلالین دیر بہترین معنی کری دا آیات پانی دان پویا کئی کداغا الفاظ امونا ویللہ ام بترجمہ غلطا کوئی نو پی پویا شئی نو دا الا فمانا دا الا انسر دے او ان تقطع قلوبهم پا مانا دا مرگ سر دے پا منافقت باندے دا مانا ذکر کړی دا تفسیر جلالین اس راشی اغه مانا تکوم لا یزال بنیانهم الذی همیشه وی آبادی د دیو هغه بناو چې دیو جوړ کړی و ریبتن هغه به سبب د غصی پس د نناولو نه چې صحابه کرام هغه آبادی وران کړل نو دا به سبب د غصی د دیو پذرونه کی الا ان تقطع قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم تر دې پورې چې ټوکړي ټوکړي شي زلون د دیو سمانه ده الى ان تقطع قلوبهم قلوبهم بان يموتوا على النفاق. تفسیر جلالین دا معنی ذکر کړی دی. وستا سو مطلب بانی پوی شولی، مطلب ادا شو الله تعالی وی دیو چې کما آبادی جوړ کړی و او صحابه کرام او اغا ونن ولا اوران نکلل، نو دا به غصه ای غصه به ای غصه به ای تر دا مرگ پوری چی دیو پا منافقت بانی مل شی دا مرگ پوری دا غصه دا ظلم نن ختمی. یو مانا او مطلب دا دی آیت دا شو. دا ذکر کړی دا تفسیر جلالین. دویم مانا ذکر کړی دا ابو حیان رحمت اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی، اغوی دا انت قطع قلوبهم نو مراد پریده کی توبه وستل دی پا اخلاص دا ظلبان نی چی دا کپر او دا شرک او دا منافقت نو توبه و باسی. نو بیا مانا دا لا یزال بنیانهم الذی همیشه بی عبادی ردیو آغا بناو چی دیو جوڑا کردیو ریبتن دا بی سبب دا غصی دیو پذلون کی پس دوران اولو دا غینا الا الا ان تقطع قلوبهم تر دی پوری چی ٹوٹی ٹوٹی شی زلون ردیو، یعنی پا اخلاص ردیو توبه و باسی دا منافقت نا نو تر دا دی توبی دا ویستو پوری بی پذل کی غصی خو کلی چی پا اخلاص تر توبه ویستل و منافقت پری خودا پا اخلاص سر او پکی توبه وای خواه ذکر منافق چرے خدا انتا مسلمان وی خو اخلاص پکی نشتا دے نو چی پا اخلاص سر توبه و باسی نو بیا خپل آغا تا پتا ولگی دل چی دا خو مسجد زرار و دا خو دا ابو عامر راہب دا پارمونگ دبتر جوڑ کرے و نو بیا بیر ازلن آغا غصہ ختم شی ذکر پا اخلاص پانی توبه ویستلا دا غا عبارت دا ابو حیان رحمت اللہ علی آغا سر ولی کی الا انت قطع قلوبهم قلوبهم الا ایتوبو مگر کله چې دیو توبه و باسی توبې د وستلو پوری با د دیو پدلونو کې دغه غصه خامخا موجودی. والله علیم حکیم الله تعالی دی پویا حکمتون والا. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون ویقتلون. دی آیات کے اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کرے دی قتال پی سبیل اللہ تا لس تاکیدات پا دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کرے دی ان اللہ اشترا من المؤمنین یقیناً اللہ تعالیٰ اخیست دی دا مومناننا انپوسهم اخیست دی اللہ تعالیٰ دا مومناننا انپوسهم نفسنا داغی و اموالهم مالون داغی بی ان لهم الجنہ بی ان لهم کی دا باد عوض دا پارا دا پا بدل دا دی کبار دیو دا پارا جنتوی. اس اللہ تی دا نفسون و مالون آغیس تیری دا دیو کار بسی یو قاتلون پی سبیل اللہ جنگ بکی دیو پلار دا اللہ تعالی کی فیقتلون و یقتلون فیقتلون وجنی با کافران لرا و یقتلون و دیو با مجلے کی دلیشی دا اللہ پلار کی با دیو مشیدان کی وعدا علی حقا فی التورات والانجیل وعد اللہ وعدا وعد کړی دا الله تعالی د دې سره وعده رښتونی حقا چې رښتونی دا فی التورات والانجیل په تورات کې او په انجیل کې دا والقران او په قران کریم کې دا نو دا مؤمنان مسلمانان مجاهدین او پدایان او دا الله په مند کې یو تجارت شوی دی مؤمنان مسلمانان او الله تعالی له خپل مال او خپل بدن ورکړی دی د دې په عوض کې با مؤمنان مسلمانان الله تعالی به دې مؤمنان مسلمانان ته جنت ورکي دا قیمت دی اوس کار او ذمواری به د مؤمنانو صحیح د الله په لار کې وجیهات کوي قتال وکي نو دیو به خپل هم شهیدان کی او کافران به هم دې وجني بیا کله چې یو څوک یو معامله کوي د هغې لپاره ګواهان پکاري الله تعالی وایي زه تا ته ګواهان در کوم درې ګواهان دي دا وعده الله تعالی په تورات کې مکړی و د مؤمنانو سره نو دا په انجیل کې مشه و نو دا په قرآنی کریم کې مشه ده بیا کله یو څوک لوځو کې خلی کنداغې نه بیا خلاف ورزی وکي اوس الله تعالی وایي و من اوفا بعهده من الله او څوک دې خپره کوونکې د خپل لوځ لرا من الله د الله تعالی نه د الله نه الله چې څومره په خپل لوځ باندې پوروالی کوي نو دومره بل څوک نشته دی بیا کله یو انسان داسې چې یو اخیستل خرڅول وکړي یو تجارت وکړي لیکن کله په هغې باندې خفهی الله تعالی وایي فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به فاستبشرون خوشحال شئی بے بیعکم اللذی پا خرسولو استاسو اغی سرا بایعتم بیہی چی تاسو سودا کڑی دا پاغی بانی دا اللہ تعالی سرا بایعتم بیہی چی تاسو کم سودا دا اللہ سرا کڑی دا نو پاغی بانی خوشحال شئی خپکی گئی پیما فاستبشرو خوشحال شئی بے بیعکم اللذی پا خرسولو خپلو اغی سرا بایعتم بیہی چی سودا کڑی دا تاسو پاغی بانی دا اللہ تعالی سرا دا اللہ سرم چی کم سودا کڑی دا پاغی بانی خپکی گئی ما بلکی خوشحال شئی بیا کله داسې وشي چې انسان په یو سودا باندې خوشاله همي خو لیکن کله په هغه سودا کې تاوان وکي نو دې سودا کې تاوان شته دی کنه الله تعالی وی ذالک هو الفوز العظیم دغه کامیابی د لویا دا ډیره لویه کامیابی ده دې سودا کې تاوان نشته دی الله باندې چې خپل ځان او خپل مال ور خرڅ کو او دا غي په عوض کې الله تعالی دل جنت درکې الله تعالی وی دا ډیر لویه کامیابی ده دې سودا کې ناکامی نشته امیر سی ابراهیم الله ته وی چا د احتیاط ویل هغه به لکه ما د الله سره سودا کړی اوس د الله خو خدای ما الله ته دروغ نه دی ویلی به کوم څه په مزایل اخلیوم دا خو خدای ګاړی نه می غردیم دا خو خدای خپل کور کې می وژنیم دا خو خدای ما په سودا ورخرزه کړی وی تاسو دې خپل سودا کې شکی ادب کې شکی نه ما وی ما سره پاکه معامله کړی دا ما په الله باندې ځان خرڅ کړی دا اوس هغه د الله خو خره دا سودا زمانه پار څنګه باندې اخلي که په هر څه باندې زمانه اخلي بس په هغه باندې راضی يم در الله ذالک هو الفوز العظیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کری دی صفات دا کمال دا پار دا مومنانو صفات دا مومنانو اللہ تعالیٰ ذکر کری دی لس صفات او اغیط اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کری اگر دی صورت کے اللہ تعالیٰ دا صفات ذکر کری دی دیکھ ستا اشارہ دا مجاہدین لخصوصا پکار دی چاغا پزان کی دا صفات راولی پدی صفاتو کی صفات باطنیہ او صفات ظاہریہ دوانہ دی نو مجاہدین لپکار دی چیزان کی دا صفات راولی اللہ تعالیٰ بہت دا درجات ورکے التائبون هم التائبون اصل سرے دغ کسان چی پا اللہ تعالیٰ با نیزان خرز کڑے دی دغ کسان التائبون توبہ کون کی دی تفسیر جلالین دی رو بہترین مانا کری دی التائبون من الشرک والنفاق توبہ وی سن کی دی دا شرک و دا منافقتنا العابدون عبادت کون کی دی دا اللہ تعالی عبادت اطاعت دا اللہ تعالی دے دا اللہ پا کامل طریقہ بان عبادت کی الحامدون استاین کون کی دی دا اللہ تعالی استاین کون کی دی الحامدون دا اللہ تعالی استاین کون کی دی سوک چی سل کرت رو رضی سورۃ الفاتحہ کی میں صداقی وضاحت کرے سوک چی سل کرت دو رضی الحمدللہ وی دمر اجر و ثواب کی گی لکدی چی سل سوار لئی دا اللہ تعالی فلارک صدق کری دمر اجر و ثواب دے چاچے بغیر دا نیامتنا الحمدللہ ہوا یا اللہ پیو نیامت نرے کرے لکه ډوډۍ ونه خوړله پیزار اندې په خو کړې وغیرہ وغیرہ او الحمدللہ وای دیرش نیکۍ ته ملاوي او په مقابله د نعمت کې چې وای نو شل نیکۍ ته ملاوي په یو ځل باندې الحمدللہ الحامدون استاین کون کې د الله تعالی السائحون ګرځیدون کې لري لپاره د جهاد السائمون السائحون د دې سمانه ده او العابدون کی باغ ټول مانو ته خیال کوي چې ای یا کنا بده کی مې ته ویل عبادت کوون کی لري عبادت د زله عبادت د مال عبادت د بدن فرائض دی واجبات دی سنت دی مستحبات دی امتثالن او بیا مکروهات او حرام دی اجتنابن هغه ټول توبه کی خیال کوي السائحون د دې سمانه ده یو مانا جی کرکڑی دوں پا سرینو گردی دن کی رپارا دا جہاد السائحون دویں مانا جی کرکڑی دا تفسیر جلالین اغوی السائحون پا مانا دا اسوائمون سرد روجنی ان کی یو بل مانا ذکر کړی دا مفسرین او اسائحون په مانا دا هجرت کوونکو سره ده، او بل مانا ذکر کړی دا امام تفسیر سراج المنیر کی خطیب شربینی مانا کړی هغه وی اسائحون گردیدن کی د پاره د طلب د علم، د طلب د علم د پاره گردیدن کی، او بیا هغه ذکر کړی دی وی دا دین د طلب د پاره گردیدل او سیاحت کول پدی کړي ری پیدی دی. یو دا چې مختلف علماء سره ملاقاتونه وشي، مختلف علوم حاصل شي، یو استاد نو درس نه کوي ټول عمر، بل نه مکه ده بل نه مکه، دو درې کاله د یو استاد نه بیا دو درې کاله د بل استاد نه، دیر پاره چې دا غین زده کړه وشي، نو د مختلف علماء سره ملاقات کول او علمونه حاصل اول دا پیده لري. دا هر یو استاد یو شاند کې لهجه نه علمون کم پرقی. دویم پدی دیر علماء بانی و پا خلق بانی گردیدل، انسان تا خپل ځان کمزور اخکارشی و بلو تا غٹ کارشی، تا یو عالم بل عالم سر ملاو شی، دا غین یو سو خبر واری نو ځان و تا پزان کی و تا عاجزی و تواضع معلوم شی، مال تواضع عاجزی پا کار دا زکر دازمان لوی عالم دی. او دغسی کله چې مؤمنان مسلمانان تکالیف د سفر برداشت کی د علم د فار الله تعالی او ته ډیر اجر او ثواب ورکي، نو مختلفی سفر کول د علم د فار اسایحونا، د ټولی معنی هم په سرین ذکر کړی دي. اسایحونا ګرځیدون کی د فار د جهاد، یا اسایحونا ګرځیدون کی د فار د طلب د علم، یا اسایحونا روجنیون کی د الله په لار کې روجنیول، یا اسائحون مانا دار چی ہجرت کون کری، الراکعون رکو کون کری، الساجدون سجدی کون کری اللہ تعالیٰ تا، والآمرون بالمعروف حکم کون کری پنے کئی سرا، والناہون عن المنکر یومن کون کری دا بدینا، دا جہاد پر صورت کی ذکر کی. مجاہد چی دے اغبا امر بالمعروف او نہی عن المنکر وکی، والحافظون لحدود اللہ و ساتن کون کری دا پول دا اللہ تعالیٰ، دا اللہ چی کم قانون دے نظام دے دا غی حفاظت بکے. دی آیات کی رتا یو نکتہ ویما مپسرین ذکر کردی دی اوگو رئی پدے کی الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، دا دے ٹولو کی پدے ٹولو سپتون کی ذکر شوے دے، دا وو وو پا کی ذکر شوے دے، دا دے وجن ذکر شوے دے چھو وو راجی دا پار دا دا راجی دا پار دا مطلق جمعی، خصوصاً پا دی آخر کی اوگو ریدہ ذکر شوی دی الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، دی کی دا واو واو ذکر شوی دی. مخکم تاستا یو خبر ما بار بار کری دا دعوت و تبلیغ اغا عبارت دی دا امر بالمعروف او دا نهی عن المنکر دوانونا، دل کی واو ذکر شوی دی منت کی گنا، نشارت دی تا چی دا دوانا بجمع کینو علب دعوت کاملی، او کله چې امر بالمعروف شته دی نهی عن المنکر نشته دی دا دعوت ناقص دی. یا یو څوک نهی عن المنکر کوي لیکن امر بالمعروف نه کوي، د ده دعوت هم ناقص دی. بیا والحافظون لحدود الله هغې کې هم دا واو ذکر شوی دی، نو واو راځي د پاره د جمع، دا کارونه به کوي په جمع باندې، دا به جمع کوي. وبشر المؤمنین او زیر ورکا ایمان والا ہوتا، المؤمنین کی اشارہ دا اغم مؤمنان چی دا ما قبل صفات پزن کی روی، ما کان للنبی والذین آمنوا ویستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، ہر کل چی صفات دا کمال ذکر شل، اس اللہ تعالی ذکر کئی مؤمنان ببراعت کئی مشرکاتنا، دا لوی صفت دا مؤمن مسلمان بل لے. ما کان للنبی ندی جائز دا پیغمبر دا پارا، والذین آمنوا دا مومنان دا پارا، ایستغفروا للمشرکین چې بخنه وغواړي د مشرکان دا پارا، ولو کانوا اولی قربا اگر کئی اغا خپلوان، من بعد ما تبین لهم رست داغنا چې ښکاره چې دیو تا انهم اصحاب النار چې دیو جهنم والدی. دی آیات کی یو سوال دے مشهور سوال او داغی جواب، سوال دا راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود مشرکان دو پارا دعا غختلا رب اغفر لقومی فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومی فإنهم لا يعلمون. نبی علیہ السلام بخدا دعا غختلا او دا نبی علیہ السلام قوم آغا خو مشرکان. یو جواب مفسرین ذکر کرے دی چر دی آیات دا نزول نہ دا دعا مخ کیوا، نو کل چی دا آیات نازل شوی دی نو بیا نبی علیہ السلام دا دعا نہ دا غختلی اللهم اغفر لقومی فإنهم لا يعلمون، دا دی آیات دا نزول نہ مخ کی نبی علیہ السلام دا دعا غختلا، او دا آیات دا نزول نہ ورستو بیا دا دعا نہ دا غختلی. دا بہترین خبر دا. دویم قول لهم پسرین و دا محدثین و دارے اللهم اغفر لقومی اغفر لقومی دا فمانا دا اهدی لقومی سر دے، نو سید دعا دا ہدایت او تکڑی دا استغفار من دے، دعا دا ہدایت خو من ندہ کنا، نو اللهم اغفر لقومی اللهم اهدی لقومی فإنهم لا يعلمون، نو غفران فمانا دا ہدایت سر دے، استغفار ندے بلکی ہدایت دعا دا، او دا ہدایت دا دعا من ندر اغلی. من بعد ما تبینا ورست دغنا چی اخکارا چی دیوتا انہم اصحاب الجحیم تی دیو جہنم واردی، من بعد ما تبینا لهم چی اخکارا چی دیوتا چی دیو جہنم واردی، سنگ دیوتا اخکارا چی دا جہنم واردی، شا تا سنگ پتہ لگی دا جہنم واردی. تفسیر جلالین دیر جوابونو پسرین ذکر کړی دی، تفسیر جلالین آسان خبره کړی دی او مختصر خبره کړی دی، بس هغه ورته وایم هغه وی انهم اصحاب الجحیم چې دا واضح شي چې دا جهنم والے دي، به ان ماتو علی الکفر چې دا کفر او د منافقت په حالت کې مړ شي خو تا ته پته ولګیدل چې اوس دا جهنمی دی. کړه ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. نو تتر قرآن دا معلومی گی کن بی ان ماتو علی الکفر چی پا کفر پا حالت کی مرشی خو آغا بیا جہنمی دے کن آغا بیا جہنم تجی بیا بس بیا علی بخانم غور. وما کان استغفار ابراہیم علی ابیہ الا عن موعدت وعدہا ایا، دا جواب دے رہے سوال، سوال دار آجی چی ابراہیم علیہ السلام خود اخفل مشرک پلار دا پار دعا غختلی وا، دی آیات کے اللہ تعالیٰ دا غی جواب ذکر کے ابراہیم علیہ السلام دا خپل پلار سر لوز کڑے چیز وستال پارا بخنا غوارم خو کل چی ہوتا پتا ولگی دا لچی دا اللہ تعالیٰ دشمن دے کافر دے مشرک دے، بیا دا غی نورستے ولا بیا دعا ندا غختلی. وما کان استغفار ابراہیم او نو بخنا غختل دا ابراہیم علیہ السلام لیا بی خپل پلار لرا الا عن موعدۃ مگر وا د وجی د وعدینا وعدها ایاه چ وعدای کړی و دا غسره وعدای کړی و دا استغفار او د بخنی ایاه دا غسره د خپل پلار سره. فلما تبین له نو کله چی اخکارش ول ابراهیم علی السلام تا انه عدو لله چې د دشمن د الله تعالی دی تبرأ منه نو جدا شو دا غینه بیزار شو دا غنه. تفسیر جلالین بہترین معنی کړی دا تبرأ منه لند معنی سره ترکل استغفار له بس بخنه غختلې دا غیره پر پرې خوذل ترکل استغفار له. ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیه السلام لا اواه ډیر نرم زړی او حلیم سوارناکو. اواه د دې سمانه کتا سوای چې مونږه پوره معنی د دې زد کو پوره امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دی پنځه لسمانی کړي هغه بیا کتلی شي زه تاسو ته پاره کی مهمه یو سو معنی کوم بس هغه د کی هغه له پوره دی. ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیہ السلام لا اواه یو معنا کثیر الدعاء، ابراهیم علیہ السلام ډیر دعا غوښتن کې او د الله تعالی نه. دوی معنی کړي دا ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیہ السلام لا اواه الرحیم و بعباد اللہ تعالی دا اللہ پا بندگانو بانی دیر نرم زڑے ہوں رحم کون کیو. بل معنی کر کری دا لأواہن ابراہیم علیہ السلام الذاکر للہ کثیرن دا اللہ تعالی بے ذکر دیر جات کاؤں دا اللہ ذکر کون کیو. بل معنی کړی دا لاواهن الموقن بالله پا اللہ تعالی بانی کامل یقین لرون کیا ہوں پا اللہ بانی یقین کاو کامل طریقہ بانی بل معنی کړی دا وی لاواهن پا معنی دا المستغفرو سر دے دیر بخن غختن کے او دا اللہ تعالی نا او بل معنی ذکر کړی دا امام قرطبی لاواهن المعلم للخیر دا خیر معلم و خلق و طبعی دا اللہ تعالی دین خود خلق و طبعی خیر خود دا دا ابراہیم علیہ السلام عادتو تاست ماویل که پورا تفصیل غاڑ اینو بیا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ پینزر لسمانی ذکر کردی دی بیا آغا تاست ما دا پینزش پک پکی اکللی ان ابراہیم آیقنان ابراہیم علیہ السلام لعواہن دیر نرم زڑے و حلیم سورناکو وما كان الله ليذل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون دی آیات کی جواب دے رہے ہو بل سوال سوال دا دے ہر کل چداغی پلار مشرکو دے مخ کی آیات کی ویل اشول چ ابراہیم علیہ السلام و سر وعدہ کھڑے وا چی زب استار پار استغفار غواڑم نو سوال دا راجی چه وعده د استغفار او سره ولی کوله نو دی آیات کې الله تعالی دا غی جواب ذکر کړي چې دا وعده په وخت کې هغه ته وحی نه وراغلی چې مشرک د پاره استغفار غوښتل دا منلی په دی وجه نه سره وعده کړی نو دی آیات کې جواب دره دا سوال هر کله چې ابراهیم علیه السلام پلار مشرکو د مخ کې آیات کې ویل چې استغفار ولا ذکر غوخته چې وعده یو سره کړی و وس سوال دار چې وعده یو سره ولي کوله نو جواب دار چې په هغه وخت کې د دین مننه وراغلی وحی نه وراغلی نو کله چې وحی نه راغلی یو څوک یو کار وکي دا د الله تعالی عادت دی دا د الله تعالی سنت دی چې چاته یو مسله بیان کړی نه یو حکم نه راغلی هغه یو کار وکي الله تعالی نه رانه شي پاغي باندې خبره خلاصه شوله وما كان الله ليذل وما كان الله ليذل قوما او ند الله تعالى چې گمراه کی ګناګار کی او قوم لرا بعد از هداهم پس دغه نه چې هدایت کړی اغي تا حتا يبين لهم تر دې پورې چې خوخ کار بیان کی اغي تا امایت تقون اغه احکامات چې دی او دغه نه ځان بچ کی دغه د مخالفت نه ځانو ساتي نو کله تاسو ته ما یو خبر او کلاب لرز بدرې کرته می تداویل گناہ سے طویلے کی گناہ ویلے کی گی ارتکاب دا منہی انہو طویلے کی نو ارتکاب دا منہی انہو خو علا راجی چی نہی خوشوی کنا نو چی نہی نہی شوی دا غیر ارتکاب سو کو کی گناہ زکنا دا چی آغا خو ارتکاب دا منہی انہو ندے کنا نہی ندے شوی دا غیر حتی یبین لہم ما یتقون تردی پوری چی خخ کار بیان کی دیو تا آغا سا چی دیو زان بچ کی دا غیر ان الله بكل شيء عليم يقين الله تعالى هر چیز باندې پوهه ده ان الله له ملك السماوات والارض مساله توحید الله تعالی بیانی او دا علت ده رفار دمان قبل قانون بیانول الله زکه کوي چې الله د پاره د زمکه او د اسمان اختیارات دي ان الله له ملك السماوات يقين الله تعالی لپاره بادشاہی د اسمان نو د زمکه را یحیو امید جندی کول کوي امل کول کوي دو معنی پسرینو بیان کړی دی احیاء او د اماتت نو مراد معنی حقیقی ده جندی کول او مل کول مراد دی یو بل معنی ته مفسرین اشاره کړی ده معنی مجازی مراد ده هدایت او گمراهی یحیی الله تعالی جندی کول کوي یعنی هدایت کوي چا د چو غواړي او یمی ته مل کول کوي نو څوک په گمراهی کې وساتي وما لكم من دون الله او نشتر استاد پارا سوا د الله تعالی نبی ولی انسوک دوست پج کون کے ولا نصیر او نسوک مددگار ام نشتر استاد پارا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره دی آیات کے اللہ تعالی زیر ذکر کئی مومنان مسلمانان تا پا قبولیت د توبی سرا او دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کری دی اشارہ کول تکالی پو دا غزوی تبوک تا سورلیم کمی وی گرمیم دی رضیاتا او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ډیر تکالیف هغه برداشت کړی. لقد تاب الله على النبي یقینا مهربانی کړی و الله تعالی په نبی علیہ السلام باندې. لقد تاب الله مهربانی کړی و. عون الرحمن پی تفسیر القرآن اغزی کر کڑی دی وی دیدے کی دا توبین مراد سا شے دی مضبوط والے مراد دیر دینا زلک لکول تی مراد دی تثبت دی مراد دی اغمانا ولی کئی پیدا و تلر کئی دیر. عون الرحمن پی تفسیر القرآن وی لقد تاب اللہ لقد ثبتهم و ایدهم اللہ تعالی ثابت قدم کل مومنان مسلمانان و نبی علیہ السلام. ثبتهم و ایدهم تفسیر انوار البیان اغه ذکر کړی دی وی لقد تاب الله دیده کی مراد دا توبینا او رست بیا الله تعالی ذکر کړي ثم تاب علیهم د دې توبین مراد چیرې کلکواله د ذلت مراد دی. تفسیر انوار البیان ذکر کړی دی اغه وی الله تعالی نے رحمت سے توجہ فرمائی اللہ تعالیٰ پخپل رحمت سر توجہ کل دیوتا دیدے کی دا توبی مراد سرے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ وی رحمت سے توجہ فرمائی اللہ تعالیٰ دا خپل رحمت توجہ را وگرد وردیو تربتا دا غمانا دیدے کی مراد دا. لقد تاب اللہ یقیناً مہربانی وکل اللہ تعالیٰ علی النبی فنبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی والمہاجرین و پا مہاجرین بانی والانصار و پا انصار بانی کم مہاجرین و انصار الذين هغه کسان اتبعوه جتابداري وکړه د نبی علیہ السلام په ساعت العسرت په حالت د تنگستیا کې ډیر سیاته تنگستیا او ډیر زیاته غریبی و او دغه سي ګرانواله تکالیف ډیر. من بعد ما کادا یذیق قلوب فریق منهم پس دا غنا چې نږدې و چې کاغه شوی وې زلونه د ویډل منهم د دیونه سب متاب الله دا من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم نو مراد چیرے ترک الجهاد تی مراد دے دومره سخت وجه کې دې شی باندې خلکو بیخی فریخی ویدا جهاد او غزار نوی تری. ثم تاب علیهم بیا مهربانی وکړه الله تعالی پیغی باندې. تفسیر جلالین وی ثم تاب علیهم بیا کلکواله راوست الله تعالی پیغی باندې وی تاب علیهم بالثباتی د دین مراد ثابت قدم پاتې کول تی مراد دی اغه صحابه کرام تابعداري وکړه. انه بهم رؤوف الرحیم یقینا الله تعالی په دې باندې شفقت کوونکی رحیم رحم کوونکی رې. وعلى الثلاثه الذين خلفوا توبه قبول کړی او الله تعالی دا غدریو کسانو خلفو چې معامله داږي ورستو شوی و معامله داږي ورستو شوی الله تعالی دا غدریو کسانو هم توبه قبول کړله. د دې دریو کسانو واقعیا پا احادیث مبارکو کی داغی واقعی راغلی در دیر تفصیلا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اغا واقعی ذکر کرده در دیر پا اختصار سروی ہوئی تفصیل سروی لکی گئی تقریبا نیو گینٹا غاخلی پول پورا چی پا وضاحت کو داغی خو پا صحیح حدیث تو بخاری کی چی راغلی داغی واقعی برتوی مختصر پا اختصار سر. عبداللہ ابن کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دا کعب رضی اللہ تعالی عنہ زوی دے دا غنم عبداللہ دے کعب رضی اللہ تعالی عنہ و دا چھو اڑن شوی و پاخر زمانہ کی نو دا پا زامنو کی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دا قائدو دا بدل اسننی ولیو دا غزوی واقعہ بیانی وی ما دا خپل پلار دا کعب ابن مالک ناوری دلیو چی خپل واقعہ ما تا خپل بیان کلا زوی وی زما پلار ما تواقیه بیان کړه ډیر په توجه سره دا واقعیه واوري او هغه مؤمنان مسلمانان چې هغه ټول عمر 50 کاله اتیا کاله سل کاله هغه جهاد باندې پویم نه چې جهاد څه ته وایي هغه دی بیا په خپل حالت کې سوچ فکر وکي چې د یوې غزا نه صحابه کرام پاتې شوي دي بغیر د عذر نه تغی سره 50 ورځې خبرې صحابه کرام نه دي کړي نو چې پاتیا او کالو کې سړی یو ځل جهادونه کی د هغې سره بیا څه پکار ده هغه هر سړی د بیا ځان سره پیسله وکړي څه کول پکار دي. نو عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ وی زما پلار کعب ابن مالک وی ما تا واقعہ بیان ولا دا غزوی تبوک وی دا خبر را تا وکلا چی زاد نبی علیہ السلام نا بخپل زندگی کی دا ہیچ سی و غزا نا پاتی شوی نیم یو دا غزوی بدر کی وی دا پاتی شوی اوما خو با غزوی بدر کی داو چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیچ چا تا عتاب نو ورکڑے دا غی پبارکی وحی نو نازل شوی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دسی بغیر دا وعدین وطے آغی واقعہ ٹول پا سورۃ الانفال کی بیان شوی دا ولو توعدتم لاختلفتم فی المعاد اچانک نبی علیہ السلام وطلے ونو بازی صحابہ کرام آغا پاتی شوی ہوں خوی زبیا پا لیلت العقبہ کی ما دا نبی علیہ السلام سر بیا بیعتم کڑے ہو لیلت العقبہ وی آغا دا غزوی بدر نززیت و خخومہ اگر کا غزوی بدر وی پخلق کی مشہور دے خو لیکن لیلت العقبہ کی دا نبی علیہ السلام سر ملاقات و بیعت کول وی آغا ما ترزیت خوخ دی او وی دوی مواقع چیز پاتی شوی من آغا دا غزوی تبوک واقع دا خوی زی چی غزوی تبوک کی پاتی شوی ما لم اکن قط و اقوى ولا ایسر حین تخلبت عنه دی وقت کی زی مالدار ہم دیرو ما زما سرا پا دغا وقت کی پا دی غزا پا وقت کی ما سر روپیم دیروی او زخ قوی و ما خطا قاتورو ما وی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت داو چی کلو نبی علیہ السلام یو غزا تتونو پاگی کی وی توریہ کولا حملہ وی پیو دے بانی کولا او نبی علیہ السلام ببل زیادہ ہو دا دا غزا دا مجاہدین دا پارا دا ہدایات دی چی دا غسیو کی وی زما سر مخ کی چر تا دو سر سورلی نوی پا دی وقت کی راس سورلی ام دووی وی نبی علیہ السلام چی غزوی تبوک تتونو دیر زیادت سخت گرمی و او سپرم دیر زیادت لریو و مفازن و عدوبن کثیرا بیابانون ام دیر زیادو او دشمن ام دیر زیاد سخو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاک خبر وکلا کم طرف تا چی نبی علیہ السلام تا تبوک تا نو صحابہ کرامو تا پاک خبر وکلا وی تبوک تا بزو وی تیارے وکیا ولی که نبی علیہ السلام دا تبوک ذکر نوے کڑے او بیا سفر اگدوے نو بیا خو مشکلات بڑی روکن خو نبی علیہ السلام بس پاک خبر وکلا وی تبوک تبزو او تیارے کوئی نو فجل للمسلمین امرهم لیتعهبو نبی علیہ السلام خبر اخکارا وقلل دیر پارا چی مسلمانان تیارے ہوکی نبی علیہ السلام و صحابہ کرام بس تیارے شروع کو او نبی علیہ السلام پدا سے وقت کری غزا تا چی دا مدینی میوی ٹولی پخیوی دا گرمی موسم میوی پخی شوی وی پا توفقتو اغدو لکی اتجهز معهم وی زب سحر وقتی دا کور نووت لما دیر پارا چیزم تیاری وکما دا تشکیل دا پارا فا ارجع ولم اقضی شیا کل چی اللہ تعالی دا چان توفیق واخلی بس آغیستی تی بیان بس وی زبا طول ورد بمی بہر تیر کلا دا ما خام با کور تا واپس راق لما ہیس تیاری بغنشو نو فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولا مقضي من جهاد شيء يورستي رشولا بل ورستي رشولا نبي عليه السلام چ سحر بزو اس مایس تیارے نہ دیکھو نہ بوٹان شتری نہ بل شے نہ بل شے د سفر چ کم تیارے او اغاز ما سر نشته دی نو فقلت اتجهز بعده بيوم او بيومين ثم الحقهم و مال چ زاز ما سر لیم تیزه دا او ز طاقتورم یما نو کذب سبام پا دیو پسی اوزم او دیو زمان لار شی ما تا لار معلوم رضای سبا و بل سبام رسولی شم وی ماز لکی دا غرا وستل وی زب بیا سبا اوت لما دا کورن بحر تا بیا راغل لما بیا لالما و بیا ولما اقضی شیا هیچ شی بیا پورا نشو خوی وی ما داویل چی زدائی رسوما چی پار دی که دیوی خدای رسوما وی ولی تنی پا علتو کاش ارمان دے کدا کار ما کڑے وی او زتلے وی ندیو با ما رسولی وی وی نبی علیہ السلام سلام اوه تا وی زدیر جد پریشان اوما وی لا ارا الا رجلا مغموسا علیه النفاق او رجلا مما عذر الله وی زب چوه تا لما دکورننو یا با صرف منافقین مالی دن او یا اغا خلق چا غبا معذورینو شل دے گوڑ دے علون دے دا دین علاوہ نور سوک مان لیدل بس وی دیر جات پزلکی دیر جات خفاو وی نبی علیہ السلام پر لار بانی زما ہی سزی کرو نکز مای پختن و نکلا تر دی پوری چی نبی علیہ السلام تبوک تور سیدہ نبی علیہ السلام چی صحابہ کرامو کی کینستا پمیند کی تبوک کی کینست تبوک تور سیدن اتس سوا کلومیٹر سفر دے ور سیدل صحابہ کرام نبی علیہ السلام زما طرف دا توجہ پیدا شولا ویل چی ما فعلا کعبن کعب ابن مالک نخ کاری اغب سر سی سو چل شوی دے غلر نو اید بنو سلمہ قبلی او سڑے او اغویل یا رسول اللہ حبیسہو برداہو وی اغیو سادر نوی غنت کی غیستے او نوی جامی او پیزاری او سشے بے پیدا کڑے او بس داغی پا غم کری او اغو پاتی شوی داغی دو جنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وی وی ماو تویل چی بیس ما قلتا دیر بدا خبر دی اکلا وی ماو توی چی اید اللہ تعالی پیغمبرا ما علمنا علیہ الا خیر انداغ پا بارکی زمانگا دا خیر گمان دے اخو دیر لوی صحابی دے دوست سادر سشی تا ویچی سادر زانداغا غیستے رے وست سادر دا وجنا وپا دی شوی نبی علیہ السلام چپ شو ہی سی ونویل بس بیخی غلی شو نبی علیہ السلام سو ونویل وی پا دی که وقت تیر شو تیر شو تیر شو تر دی پوری چی نبی علیہ السلام اطلاع راغ دل چی نبی علیہ السلام را واپس شو بس وی زما غم زیاتی ده زیاتی ده زیاتی ده وس وی وتفق تو اتذکر الكذبا واقول بماذا اخرج من سخطه غدا ویو دروغ بانه به میزان تر یاد کله بل به می را یاد کله چې زبا د نبی علی صلوات و سلام نه پس طریقه باندې بز دا غنه ځان خلاص کما پس طریقه باندې نو وی ما دا خبره کوله وی خاک و خوال بطلم وی مشوری می تیغیستلی چی الک کار می غلط کرده دی خوزا نبی علیہ السلام تا سب آنا وکم چی داغی ندان کلاس کم وی کرده چی وی بس بدی که اطلاع راق دل چی نبی علیہ السلام مدینی ترار سیدو والده وی نور چی سمر بانی ما جوڑی کرده دی زلن می اغا طولی وطلی امال چی دا شیر دروغن دی دا خود اللہ تعالی پیغمبر دی نن بوت زد دروغ وی ما خولی کن کی دی شی سواز ما پبارکی وحی راشی نو بیا به مشکل جوړ شي راته وای نبی علیہ السلام راغه جمعات ته ورغه د نبی علیہ السلام د عادت او چیر سفر نه ورغه جمعات ته ورغه دوه رکعت مونږ یو ک بیا نبی علیہ السلام کیناسته جمعات کې کیناسته منافقان را روان دي خپل عذرونه بیانې یو ته دروغ قسم کوي بلو ته دروغ قسم کوي بلو ته دروغ قسم کوي دوه دوه کسان پینځه پینځه لس لس شل شل هغه ورځي وی وکان بزعت و ثمانین رجلن سر پاس اتیا کسان و منافقان چا غا پاتی شویون هر یو چره ورغ نبی اسلام تیسو عذر ہوا ہے چا یو چا بلده ہوا ہے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم باوتوی بستاسو پا حال بانی اللہ تعالی عالم دے بس زی پا جئتو فرما سلمتو علیه تبسم المغضبی مغضبی وی کلچ زراغ لما ما نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم تا سلامو کا نو سړی چې رسید غصی په حالت کې او مسکی شي هم غصی او هم لخندا ورشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه حالت کې ما ته وی تعال وراشه نو زه ورغلم او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخې ته کیناستلم ما ته وی چې ما خلفکا څه شي پاتې کړه ولی پاتې شوی د غزانه ما ته وی چې ولی ساسره سورلینه وا وی ماویل چی اید اللہ تعالی پیغمبر کستان علاوہ زر بل چا سر کیناستلی وی دی دنیا دار سر ما و تا دمر دروغ بانی کڑی وی چی زد آقین و مازان کلاس کڑی وی لیکن زپ دی بانی پویگ ما کزتا تا نن دروغ وی ما نو تو پی زمان خوشحال شی لیوشی کن اللہ و یسخی تک علی کی دیشی تا تا اللہ تعالی سبا وحی وکی و ترن بیا سبا خپشی نو زبر تپاک خبر وکم حاصل دارے چی واللہ ما کان لی من عذر زمانی پا اللہ قسمی چی ہیت عذر منو خطا قاطرو ما او خیرو پیم را سروی سامان من پیغستلے و سور لی چی سامان من پیغستلے وی او سور لی را سرهم و نبی علیہ السلام اتوی ہم دقسی و وی ہم دقسی و دا اللہ پیغمبر آسی پاتی شوی بس یت عذر منو نبی علیہ السلام اتوی اللہ وی پاس بس اما هازا فقد صدقا فقم حتى يقضي الله فيك وی دی سړی رشتیا وی الخفاتا زما سرستا پیسې نشته ری الله تعالی بستا مبارک پیسې لکې ما ترنه معلوم ست پیسې بس تزا الله بستا پیسہ کہ ما تستا پیسہ لند مال بس وہ د پاسې د لما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خوانه وې د بنو سلمہ قبلی سه خلق واغه په مام سراغ لله ما ته وې اې د الله تعالی بنده تا خو چر د ګنا نه د کړي وې کا ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو عذر بیان کی بیا ورشه خیر دی او یو عذر ته بیان کا نبی علیہ السلام چې ستاره پاره استغفار وې بس دغه مستاره پاره پوره دی وې زې دومره دغه کلمه وې پاره ولما چو نزدې و چې ما اراده کړې وې چې خپل ځان مې دروغجن کړې وې او بیا ورغلې وې بیا مې ته بلبانه کړې وې خو اخر دا چې ما ویل چې دا پرېږدا وې ته پوس مې وکړه چې زمانه علاوه نور کسان پاتې شوي دي کنه زما په شان د کی چا وینا نبی علیہ السلام ته کړې ده کنه وې خلکو راته ویل چې آو دو کسان ستا په شان د کی نورم پاتې شوي دي او غم د نبی علیہ السلام خو دراغلی و هغه مې ته ستا په شان د کی خبره کړې ده وې ما ویل چې هغه څوک وبل چې یو مراره ابن ربيع رضی الله تعالی عنه او دویم هلال ابن امیہ رضی الله تعالی عنه بما ته چې دوه کسان نور مستا په شند خبره کړی دی وای مال چې نبی علیہ السلام اغه تسویل وای هغه ته ویل چې تاسو رښتیا ویل لستاسو پیسہ به الله کوي تاسو پیسہ راز نشم کولای اغه هم دغه سی رخصت کړ وای هغه زمانه خړ ډیر نیکان وای مال چې نبی علیہ السلام بس واپس نو ورځم بس وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمونږ د درې وانو د خبرو کولو نه صحابه کرام منقلل وی نبی علیہ السلام پیغام راولېږي چې دې سره خبرې نه کوي خبره ډیره زیاته بدل شوله وی مونږ چیرې دا زمکه په مونږ باندې بدل شوله مونږ چې کم ځای ته ورتللو بس په مونږ باندې هر څه چیرې بدل شوله وی پنځو سره دې پدې کې تیرې شولې وای زما هغه دوه ملګري چې و هغه خو ضعیفه وو او هغه د جړاګانو دومره ضعیفه او کمزوري کړله وقعدا فی بیوتک ما یبکیانی هغه په خپلو کورونو کې کیناستل او جړاګانې کولې او زه خو ځوانو ما زما طاقت او قوت هم ډیر زیات و نو زه به جومات ته هم تلم بازار ته هم تللم او زما په زړه کې دا وکېدی شي ما سره څوک خبرې وکړي خو جومات ته ولاړم چا به راسره هم خبرې نه کولې بازار ته ولاړم نو چا به راسره هم خبرې نه کولې وای زه به د نبی علیه الصلاۃ والسلام خواله ورغللم ما په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې سلام وکړه وای نبی علیه الصلاۃ والسلام به صرف د شونډو په خودولو باندې جواب راکا وای کله به چې زناسمه او نبی علیه الصلاۃ والسلام به ماته د سترګو په دې ګټونو کې داسې کتل کله به چې ما نبی علیه السلام ته وکتل نبی علیه السلام به زما نظر بدل کړ دی که وی دیر زیاد پریشان ہو وی آخر دا چه وی یو زلزا دیر زیاد وی دیر زیاد پریشان شما دیر زیاد پریشان وی زمان دا ترزوی و چه آغا سر زمان دیر زیاد دوستان ہو وی آغا یو زل پا باخ که اونو زا تصور تو جی دا رخای تیبی قطع دا زا دا ابو قطع دا دا باخ پا دروازی بانی پا دیوال بانی ورو ختلمه ماغه ته سلام او کمال کې دي چې ما سره دا یو خبرې وکړي پنځو سره دې تیر شولې څوک را سره خبرې نه کوي پس سلام تو علیه ما سلام او کپاغه باندې په والله ما رد علی السلام زماري په الله تعالی باندې قسمی ما تیر سلام جواب امرانه ک اډوې مرتن قتل چې څوک یې څوک نه صحابه کرام خدا غسه خلکون هغه خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبره منله بس دې کې نور صفات نه وبیا وی ما ته ویل چې اے ابو قتاده ان شذک بالله زتال رب الله تعالی باندې قسم درکم ولې ته مانه پیژنی چې زه مؤمن مسلمان یم زه د الله او د الله تعالی د پیغمبر سره مینو محبت کوم پس کتا بس هغه ما ته یې سم د دې جواب را تم را نک وی ما ته بیا قسم می ول ورک بیا می ول قسم ورک چې ته قسم وکا ولې زما د الله او د الله تعالی د پیغمبر سره مینه نشته دی بس وی بیا چپ شو وی په دریم ځل باندې ته ما بیا قسم ورک بیا چپ شو خو په دریم ځل باندې اخیرا نه یو خبره وکړه ما ته نه د ځان سره ویل چې الله او رسول اعلم بس تا په دې کار باندې الله تعالی او د الله تعالی پیغمبر کوی دا چې تاسو د هغې سره مینه شته دی او که نشته دی الله او رسول اعلم وی دا ټکی وای ففازت عینایا وی زما د سترګو نه اوخ کې به اختیار لاړ لیک په جړا شوم وتوليت حتى تصورت الجدار و دا غنم را نا امید چره په دیوال باندې واپس را وختلم او بس دا غنم را واپس شولم ورالم د مدینی بازار ته وای پاغي کې بر شام نه تاجران راتل د مدینی په بازار کې وې سوداګانی خرڅولې و یو سړی د مدینی په بازار کې ګرځي او आवाज کوي میدل علی علی کعب ابن مالکین و کعب ابن مالک په ما ته سوک را وخه یو سړی د شام دی سوداګانی راولډی د مدینی په بازار کې ګرځي دا आवाज یو کې کعب ابن مالک به ما ته سوک را وخی و خلکو خوش دغه نه کولی ما سره خبرې نه کولی خو ټول خلکو ما طرف ته اشاره کولی د پلاسو باندې اشاره کولی چې لکه دا خو خبرې نه کولی وې ما ویل چې څه چل به ما ته د سړی او ما ته سوي وې د شام هغه سړی راغی او ما ته یو د غسان د بادشاه خط راک د غسان د بادشاه خط ما ته راک وای ما چې خط کولاو که په هغې کې دا لیکلی و اما بعد فانه قد بلغني ان صاحبک قد جفاک وای مونږ ته دا خبره را رسېدلې ده چې ته خپل ملګرو پرېښی او ته خو داسې ذلیله سړی او بیکاره سړی نه یې فالحق بنا نواسک مونږ سره راشه مونږ بر سره غمخوارګي وکړو دا همدردی او غمخوارګي بر سره مونږ وکړو زمونږ خواله راشه وای په دې باندې وای زمانی په الله قسمی کله چې ما دا ولوسته نو مصیبت را باندې ډیر زیات غټ شو چې ښه زه اوس دې حد ته ورسېدلم چې کافر هم زما نه تمه پیدا شوله چې زمونږ خواله راشه مونږ به تاله ځای درکړو مونږ به د قبولتیا درکړو زمونږ په ملک کې اوسېږه بس ته خپل ملګرو پرېښې وای زه ډیر زیات ښه پریشانه کړم خو بیا ایمان خو ایمان یې کنه وای یو تنور و بلو هغه تنور ته مې هغه خط ورواچاو تنور ته مې خط ورواچاو ومې سوزاو چې خنځیره استاد مانه دا تمه کېږي چې ته ما ته وې راشه وای کله چې څلوېښت شپې تېرې شولې د پنځوسو نه نو د نبی علیه الصلات وسلام د خوا نه یو پیغام والا راغی پیغام یې راوړ وای نبی علیه الصلات وسلام امر کوي چې تاسو د خپلو بیبیانو نه جدا شئ وای دا خبر راته وکړل نور راته سونه ویل وای ما ورته ویل چې ته د نبی له اطلقها ام ماذا افعل ښځه جدا شم د ښځې نه ښځه طلاق کم کنه څه پې وکم ور بیا هم صحابه دی د یوې یوې خبرې ته سوچ کوی ښه طلاق یې کم کنه څه پې وکم نو ما ته ویل چې نه طلاقول نه دي بلکې نبی علیه الصلاۃ والسلام ویلی دي اعتزلها ولا تقربها جدا شته جدا یعنی زنانه ته به نزدېکت نه کې وای زما هغه دو ملګرو ته هم پیغامونه لېږلې زنانو ته یې دا ویلي وو چې زنانو ته به نزدېکت نه کوئ زنانو په باره کې دغه پیغام نو د هلال ابن امیه رضی الله تعالی عنه ښځه وای د نبی علیه الصلاۃ والسلام خوا راغلې وه او نبی علیه السلام ته ویلي اے د الله تعالی پیغمبره هلال ابن امیه شیخ زائع هغه یو بیکاره بوډا سړی دی اوس بوډا شوی دی بیکاره شوی دی او جړه هم ختم کړی دی په دې څلوېښت ورځو کې نو د الله پیغمبره ایا زما لپاره دا اجازه شته دی چې زه د خپل خاوند خدمت وکړم کنه او دا خبره وکړله چې ما ته به نږدې کېږي نه او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویل انه والله ما به حرکت الا شیء اے د الله پیغمبره داغه خواهشات به ختم شوی دي خو صرف ما ته دومره اجازت شته دی کنه چې خدمت وکم نور رانه مړ کیږي دا سړی دومره جاړ یغه سلوې خورزې پاغه باندې تیری شوی دي وای ما ته نبی علیه السلام اجازت وکړه چې او د هلال ابن امیه خدمت کوه نو کعب رضی الله تعالی عنه وای ما ته خپلوانو دا خبره وکړله چې ستا دا ښځه به ملاړه شي او د نبی علیه الصلات والسلام نه به اجازت وغواړي نو ستا به خدمت کوي نو ما ورته ویل چې زما دې د الله تعالی په ذات باندې قسم وي هلال ابن امیه هغه خو یو بوډا او یو ضعیف سړی دی او زه خو یو ځوان سړی یم اوس به راته وایي چې بل څه ترې چل جوړ کړی دی وایي ما خپلې ښځې ته وایي چې زاره مور او پلار کړي لاړه شه سواله بیا خلک دا خبره نه کوي وایي لس ورځې په دې کې نورې تېرې شولې وایي پنځوس ورځې کله پوره شولې پنځوس ورځې زموږ سره صحابه کرامو خبرې نه کولې وایي د سهار د مانځه ټیم دی پنځوستمه شپه دا تېره شوله وای زه د سحر د ماندنه ورستو د خپل کور په چت باندې په کوټه باندې ناسیما وای دا نه پسرا باندې دا سامي دومره ډوب شوی دی چې مرګ ته نږدې یم دا ځمکه راته سي بدل ښکاري د مدینی دا کوڅې راته بدل ښکاري د مدینی بازار راته بدل ښکاري دا بس وای یو سړی آواز وک او دا په دې غر په طرف باندې په غونډۍ باندې راښکاره شو یا کعب ابن مالکین ابشر اے کعب ابن مالک زیر واخلا پخرر تو ساجدن وای زه په سجدی باندې پریوتلم او ما ته دا خبر وکړل چې الله تعالی په تابه نه پر اخیره وستل وای خلق را روان وای مال دا غره کوله مال خوشخبری او زیر را تر کاو وای زما طرف ته خلق را روان وای زلاړم وای کله چې ما ته دې سړی زیر را کانوی ما ته خپل جامې وستلی او هغه مې تور کړې نور جامې بدل کړې هغه زما خې جامې اقوی هغه مې تور کړلې وای نور څه شی را سره بدغه وخت کې نه وو د صحابه او د سي سرمایه نه و چې هغه بینکونه ډکو 500 ورځې مخکې اوس خمالدار وو سل اوس 500 ورځې بعد بس څه شی سره نشته وای والله ما املکو غیرهما یوم اذن په دغه ورځ باندې زما سره بل هیڅ شی نه وو واستعرت صوبین او ما ځان له جامې چره سوالی جامې مې له ګاونډیانو نه راوغستلې نور زما سره څه شی نه په دغه وخت هغه مې تور کړلې وای روان شوم لاړه مسجد نبوي ته جمعه ته ورننه وتلم نبی علیہ السلام ناسو خلق دی چاپیره دی نو ای طلحه ابن عبید الله وای قسم د سرا پاتې ده دی پیزارزه تراغه او ما سره موسی په هو کړلو ماته مبارکی راکړله والله ما قام الى رجل من المهاجرين غيره وای بل سوکرا طرفان سیدله خو دا طلحه طرفان سیده خو ولا انساها لطلحه وای زه د طلحه دغه خوشحالی او ما ته مبارکی را کول به چرته هیر نکما هغه زما رزل نه وای چرته منوزی وای کله چې ما سلام وکا په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نبی علیہ السلام وهو يبرق وجهه من السرور ابشر بخير د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مخ د خوشحالۍ نه پلقید او ما ته د خیر د غرق بشارت او خوشخبری تر راکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې راته مبارکی راکړه ما نبی علیہ السلام ته وی اے د الله تعالی پیغمبره امین عندک یا رسول الله ام من عند الله دا بشارت او خوشخبری ستاره طرف نه ده او کنه د نبی علیہ السلام دا د الله تعالی د طرف نه ده نبی علیہ السلام دا د الله تعالی د طرف نه ده وای کله بچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشاله نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ مبارک باد داسې خیستو لکه د سپوږم یو ټوکړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ دغه سیو وای زه د نبی علیہ السلام مخ د کین استلم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو دا خبره وکړه و اے د الله تعالی پیغمبره الله تعالی چې زما توبه قبول کړله نو یو خدا خبره ده چې زبا همیشه را پاره رشتیا ویم زکه الله تعالی ز پرشتیا وبن اخلاص کلم د بچرته دروغ نه ویم او دوی مدار چی په خیبر کې زما کومه برخه ده د خیبر کې هغه د الله تعالی د پاره ما صدقه کړل چې الله تعالی زما توبه قبول کړل نو دی آیاتون کې الله تعالی د غی توبه ذکر کړي وای دا غی نو ورستو ما بیا چرته یو دروغ خبر نه کړی وس پر سوچ فکر کوي په دې واقعیا کې چې یو ځل د نبی علیہ السلام نه پاتې شوی دی د جهاد او د قتال نه د فرض جهاد نه نبی علیہ السلام او صحابه کرامو دا غي سره 500 ورځې خبرې نه دي کړې نو هغه مؤمنان مسلمانان چې هغه د فرضی جهاد نه په لاس او خپو باندې روغي او ټول عمر هغه په دشمن باندې یو ډز نه کړې نو هغه خپل حالت ته سوچ فکر وکړو وعلى الثلاثه الذين خلفوا توبه قبول کړي او الله تعالی دا غدری او کسانو خلفو دې دې کې معنی بده شنو کوي چې پاتې کړل شي او د جهاد نه دا معنی م کوي دا د صحابه په واره کېړو کوي بس خبره هیر کوي دین تیر شي بلکې دا بل معنی و کوي وعلى الثلاثه الذين خلفوا او مهرباني کړي او الله تعالی په غدری او کسانو باندې خلفو چې معامله دا غي ورستو شي وا در د 500 ورځې پورې و آخرون مرجون لامر الله اغتی مراد ورستو کله شوی او معامله داغي امر د الله تعالی ته تر د 50 ورځې پورې دغه معنی وکي حتا اذا ضاقت علیهم الارض تر دې پورې چې تنگ شول پاغي باندې زمکه بیمار حبت سره د کولاوالینا سره د پراخوالینا وزواقت علیهم انفسهم او تنگ شوی او پاغي باندې زلونه داغي ما خلق کوئی کنم پختو کی وی ساڑو بے شوے ما ظلمی تنگ شوے دے داغ شوے پدی بن و زنو پا مانا دا ایقنو سر دے تفسیر جلالین داغ مانا کری دے و زنو یقین و کدیو اللہ مل جا من اللہ چنیش تر زیر پناہی دا عذاب دا اللہ تعالی من اللہ من عذاب اللہ اللہ علیہ مگر اللہ تعالی تا دے ثم تاب علیہم بیا توفیق دو توبی ورک اللہ تعالی آغیتا لیا توبو دیر پارا چی توبو کی آغی ثم تاب علیہم ثم تاب یعنی وفق للتوبت الیہم بیا اللہ تعالی د توفیق د توبہ ورکا غیتا لیتوب و دیر پارج توبہ و باسی ان اللہ هو التواب الرحیم اللہ تعالی دے دیر توبہ قبل ان کے الرحیم رحم کون کے دے یا ایوہ الذین آمنوا ترغیب دے جہاد و قتال پی سبیل اللہ تا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان ولو اتقوا اللہ یرکو اید اللہ تعالی نا وکونو مع الصادقین او شی ملگری درشتون خلکو الصادقین سوک دی مجاہدین مومنان مسلمانان دو قسم دا غلے شریعت پا دو قسم دے مخ کی تاستم او داحت کلاس اشارات تکوما یو بیان اللہ برابروما دا جمعی یو بیان یا ایوہ اللذین آمنوا اتقوا اللہ دا غا اتقوا اللہ دا دے شریعت محمدی انپرادی توعا مخفف دا اللہ نہ ویری گئی پا انفرادی اعمالو کی دا اللہ تعالی نہ ویری گئی انفرادی اعمال دی اگر تو شریعت محمدی مخفف توعا انفرادی شریعت توئی وکونو مع الصادقین او شی ملگری او ملگری شی درشتون خلق کو چاغ مجاہدین دی مومنان مسلمانان دی پس کی ٹول یوز شی دا شریعت محمدی مغلظ کرہن اجتماعی دا شریعت دا پارا پاگی کی اجتماعیت سر اغ لازم دے دری خبر میں تکڑی یو دار چی مومنان مسلمانان با اتحاد وحدت کئی اتفاق بکئی دویم دا کپر او دا کافران نو بائیکاٹ کئی او دریم دار چی پا جبا مال بدن سر با جہاد کئی وکونو مع الصادقین نو شریعت محمدی بالا قائمی گی بیا اغا اجتماعی شریعت ما کان لی اہل المدینہ و من حولہم من الاعراب یتخلف عن رسول اللہ دے آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی ترغیب جہاد پی سبیل اللہ تا پہ یو دا چی دا اللہ تعالیٰ پیغمبر پہ خپل جہاد کئی تکلیف تے رہی نتا سولی تکلیف نتے روی او دوی مدار چی دوی مطریقر ترغیب دادا مومنان مسلمانان چی دا اللہ تعالیٰ پلا رکی دا جہاد دا پارا تکالیب برداشت کی اللہ تعالیٰ تا پاغیبان اجر و ثواب ورکی دا دو طریقی دا ترغیب اللہ تعالیٰ ذکر کری دا ما کان لأهل المدینة ندی مناسب مدینی والا ولرا ومن حولهم او اغا چالر چی چاپیر دی دا مدینینا من الاعرابی دا باندو والاونا ای تخلف عن رسول اللہ چی ورست پاتیشی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمنا ولا یرغبو بی انفسیم او ندی غور کئی خپل زانونا عن نفسی دا نبی علیہ السلام دا زاننا خپل زان دی دا نبی علیہ السلام دا زاننا غور نگنی ذالک النهی عن التخلف تفسیر جلالین دا معنا کړي الله دا من کړي دا چې تاسو بر پیغمبر علی السلام نو ورسته نه پادې کیږي ذالک دا ولی اوس دا دویم وجه الله تعالی ذکر کړي بانهم ذک دغه مجاهدین لا یصيبهم نرسیږي دی ته ازماون تند ولا نسون او نسستړی والے ولا مخمزتون او نسل وغا فی سبیل الله فلار دا الله تعالی کی ولا یتؤون موتیان او نگر دی دیو پای ولار باندې یغیز الکفار چې غسکی کافران لرا ولا ینالون من عدو النیلن او نه حاصلې دی د دشمن نڅشه یعنی غنیمت الا کتب لهم به عمل صالح مگر نکلی کیږي د دیو د پاره به پاغه باندې عمل صالح نیک بدله داغه عمل صالح لیکلی کیږي داغه د پاره نیک عمل یعنی نیک بدله او بلیکلی کیږي ان الله لا يضيع يقينا الله تعالى نزايه كي اجر المحسنين ثواب ده خيست عمل کو ان کو چوک چی خيست عمل کے الله تعالى دغی ثواب نزايه کی ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره دام در مخ کی ایت سره لگی نور اعمال د مجاهدین والله تعالى ذکر کی ولا ينفقون نفقه صغيره او نه خرج کوي دی یو خرچا صغیرتن لگا ولا کبیرتن او نډیرا ولا یقطعون وادیا او سفر نه کوي دی په میدان باندې الا کتب لهم مگر لیکل کیږي ردی د پاره اجر او ثواب دغی اجر او ثواب دی د لیکل کی لیجزهم الله دیر پاره چی بدل ور کی دی ته الله تعالی احسن ما کانوا یعملون ډیر خیسته بدلا د هغه عملونو چې دوی کوي کم چې خیسته اعمال دی الله تعالی دغه بدل ور کوي ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره علماء وی ک خرچه مالی دا او کنه انفاق دے سمانه د خدمت دے مجاهدین او دغه سی ډوړی وغیرہ په خول دی دا غیر پاره تاسو ما ویلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پداسی او سړی باندې ورتیر شو چاغي د مجاهدینو د پاره خوراک تیارو د گرمی د وجن پاغي باندې خولی راغلی وی خوله خوله شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه سړی ته ویل وی هرگز بعد ته اور د جهنم مون رسیږي ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره نو خرچه د پاغي باندې یا مجاهدین خرچه کوي یا یو مجاهد د بل مجاهد خدمت کوي بس اجر او ثواب دي ته ملوي او بل حدیث کې راغلی دي چې څوک د مجاهدینو یو ورځ خدمت کوي د الله تعالی د رضا لپاره لس زر کاله د لس زر کالو د عبادت ثواب ته الله تعالی ورکي یو ورځ سره مجاهدینو خدمت کوي نو د لس زر کالو ثواب د لس زر کالو د عبادت ثواب ته الله تعالی ورکي لکه لس زر کاله چې د عبادت کړي دعوت جهاد کې روایت شته دي او دغه سي مشارع او اشواق کې ابن نحاس رحمت الله علیه غ روایت دیگر کړي نو مجاهدینو خدمت کول پاغي باندې خرچه کول ولا يقطعون واديا الا كتب لهم مگر لیکل کیږي ردیو د پاره لیجزهم الله دې را پاره چې بدل ور کړي او ته الله تعالی احسن ما كانوا يعملون ډېر خیسته د هغه عملونه چې دوی کوي الله تعالی ور دې بدل ور کوي وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي ترغیب د علم دین زده کړی ته د فار د تکمیل د جهاد دغه خبره مې وکړه دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي ترغیب د علم دین زده کړی ته د فار د تکمیل د جهاد ګورې ډېر زیاته عجیبه خبره ده دا سورې توبه ده په سورې توبه کې بیا واقعیت غزوه تبوک در مشرکانو سره مقابله ده د جهاد مسائل دي او په هغه کې الله تعالی د علم ترغیب بیانې ده ولی په دې کې یو دقیق نقطه علما ذکر کړی ده په جهادي صورت کې مسله د علم راوړل په دې کې مجاهدینو ته دا پیغام دی چې جهاد او علم دا بدوانه یو ځای کوي ځکه کله چې د جهاد سره علم نه وي د الله تعالی په دین باندې پوی نه وي نو بیا د جهاد نه جنگ جوړي او کله چې د جهاد سره علم وي د الله تعالی د دین پوی وي نو بیا هغه قتال دی بیا هغه جهاد دی د دیو جن علماء ذکر کړی دي وای په دې کې اشاره ده فيه اشاره ان تمام الدين بهما وای په دې صورت کې د جهاد په صورت کې الله تعالی د علم ترغیب بیانې په دې کې اشاره ده دې خبرې ته فيه اشاره ال ان تمام الدين بهما چې دین په دې دوه چیزونو باندې پوره کیږي یو د الله تعالی دین بزده کې بیا د الله تعالی د دین او د قانون د پاره به جنگ کې دا دوانه چې جمع کړل دین دی جمع کړ او که یو دی وکړ نو د دین یو برخه نه پاتې شول او یو دی وکړل وای دې ته په دې کې اشاره ده وما کان المؤمنون او ندی مناسب د مؤمنانو لپاره لینفروا کافا دو معنی علما ذکر کړی یو معنی دار چې لینفروا کافتن چې اوزی ټول د جهاد د فاره په یو ځای باندې ټول خلق با په یو ځای باندې د جهاد د فاره نه وځي فلولا نفر من كل فرقه پس ولی نوځي د هر ډلې نه منهم د دیونه طائفه ځکسان لیتفقهوا فی الدین چاغه پویا حاصله کی په دین د الله تعالی کې تفقه د ښه پویا حاصله ول ولینذر قومهم او دره پاره چې ير اور کی قوم پلتا اذا رجعوا الیهم کله چې واپس راشي دی تعالی علهم يحذرون دره پاره چې دا قوم ځان بچ کی د ګناهونو نه نو ټول خلق با په یو ځای باندې د جهاد د فار نه دي بلکې په ډله کې با سکه سان د الله تعالی د دین د زده کړې لپاره دي نو کله چې هغه د الله تعالی دین زده کی او بیا طالب العلم کور ته راشي، اذا رجعوا الیهم کله چې قوم ته راشي نو لعلهم یحذرون، هغه ته د الله تعالی دین بیان کی د رپاره چې هغه ځان د ګناهونو نه بچ کی، د کوپر او د شرک او د بدینۍ نه ځان بچ کی. نو طالب العلم بدای یو طریقه ته دا خودلې شول سد زدکړل او لاړې په چټۍ کې کور ته لاړل، کور کې الله کې درس وکا، جماعت کې درس وکا، هو په صحیح طریقه باندې تفقه په دین دی حاصل کړی، تفقه ډېر پوهه دی حاصل کړی، اسی نه چې ګډې وډې وی بیا. نو یو مانا دی آیات دا ده، دوی مانا ذکر کړی د علماو، وما کان المؤمنون او ندی مناسب د پاره د مؤمنانو، لینفروا کافه چې اوزی ټول د طلب د علم د پاره، مخکې داسې وای چې ټول به په یو ځای باندې د جهاد د پاره نه وځي، نو اوس وایي الله تعالی وایي چې ټول دی د طلب د علم د پاره نه وځي. فلولا نفر من کل فرقه پس ولې نه وځي د هرې ډلې نه منهم د دیو نه طائفتون څه کسان، لیتفقهوا فی الدین چې هغه پویه حاصله کړي په دین کې، ولینذروا قومهم او دې لپاره چې یره ورکړي خپل قوم ته په بیانولو د دغه علم سره، اذا رجعوا الیهم کله چې واپس شي دیو ته، لعلهم یحذرون دې لپاره چې دیو ځان بچ کړي د ګناهونو نه. نو دویم معنا دا شوله چې ټول به طلب د علم د پاره هم نه لیږي، خا کدا ټول خلق لاړ شي او مدرسو کې ځان واچي او داخل کی، اوس جهاد به څوک کوي؟ هر یو ویزه طالب یما، هر یو ویزه مولای سی یما، زه شیخ سی یما، او زه قاری سی یما، خره جهاد به څوک کوي بیا؟ نو داسې مکوا، بس تقسیم وکا، داسې وکړي چې څه خلق لاړ شي د جهاد د پاره او څه خلق د الله تعالی دین زده کوي. نو فيه اشاره الی ان تمام الدین بهما، بس تمام والے د دین تکمیل د دین پدې سره راځي چې څه خلق د الله تعالی دین زده کوي او څه خلق د الله تعالی په لار کې جهاد کوي، پدې باندې به الله تعالی دین پوره کړي. او دې کې بیا غا نقطه مې تمخ کې بار بار ویلې، فلولا نفر من کل فرقه، پدې کې اشاره د دې خبرې ته چې کله مؤمن مسلمان د جهاد د پاره وځي نو هغه به داسې وځي لکه دا چې د خپل کور او د کلي نه نفرت کوي. نو دغه سي کله چې یو طالب العلم د خپل کور نه وزي د پاره د طلب د علم، نو داسې به جدا کیږي ګویا کې دا د خپلو خپلوانو نه او د کلي نه نفرت کوي. او یو بله معنی نفرت ذکر شوی دی، نو دا به د سیاست نه د جمهوریت نه به دا نفرت کوي، ځان نه به سیاسي نه جوړی. طالب العلم چې کله سیاسي شو، دا انتخابات دي، دا پلانې تنظیم دی، دا پلانې دی، یو ځای کې چغې واهه په بل ځای کې چغې واهه، نو ځان نه به پارټو والا نه جوړی، د ځان نه به سیاسي نه جوړی، بلکې نفارا ته داسې اوزه د خپل کور نه اله کړ دی، هر څه نه چې تا نفرت کړی او صرف مینه محبت دی د قرآن او د حدیث سره او د خپل علم سره دی، بس محبت دی، نور درې هر څه نه نفرت وکړه. نفارا ذکر شوی دا دلالت کوي په دې باندې نن سبا خو زیات طالبان څه سیاسي یعنی په هر موضوع کې د کاری، بس پر نیٹ کې یو څه راغلی بس سار چرې په مدرسه کې ول بی بی سی وغږیږي، نن داسې شوی وه، نن داسې شوی وه، پلانی چرې داسې وکتل، په دې باندې خپل وخت تباه او برباد کړي. داسې طالب هغه طلب د علم نشي کولی، هغه علم نشي زده کولی، او که زده یې کړي نو تفقه په دین به نه وي، بس اسې سرسری به ورتیر شي، نور د الله تعالی په دین باندې بیا هغه پوهیږي نه. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظا، دی آیات کے اللہ تعالیٰ حکم دا قتال دیگر کیا او تعلیم دے دا طریقے دا جہاد پی سبیل اللہ حاصل دا دے. تفسیر جلالین دے دے کہ آغا قیدہ ذکر کھڑے دا، اوی دی آیات کے اللہ تعالیٰ قیدہ دا الاقرب فالاقرب ذکر کھڑے دا، کم چر تنیز دے دے نو اول داغی سراو جنگے گا، بیا چی آغی پسی دے نو داغی سراو جنگے گا، داغ سیزا پسی بیا. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو قاتلوا الذین جنگ کو ادا کسانو سرا یلونکم چن دی وی تاسو ته من الکفار د کافرانو نا ولیجدو فیکم غلظا او ودی ممی دا کافران په تاسو کې غلظتن کلک کلک والے دا سن چې رابطی رته کوي چې یاره جهاد نه تیر شه دا سی او کدا سی او کنا چې سو کلکی والله کسو کده سو وای چې څوک لکی کنه هغه ترې څوک وایي چې داسې دا جهاد ته پرې او داسې وکړه الله و خپل کلکوالی ورته وښایه. تفسیر قرطبی ذکر کړی دی، ولیجدو فیکم غلظتن شدتن و قوتن و حمیتن، په تاسو کې دې سخوالی عمومي، په تاسو کې قوت او طاقت عمومي، او دغسې غلظتن په تاسو کې دې غیرت معلوم کی، غیرت خو ته خپل وښایه کنه، دا ډیر بازي د لګان د وسان په کې دغسی وای ایسای ولا رابطه کړل د مخ پهلوان نابیت کړی دا داسې وکړه داسې مکه وراشه تسلیم شه داسې برته وکړو دو تخپل غیرت نه خودلې چې چا تخپل غیرت خودلې هغه تر بیا رابطه وکیزه هغه تر رابطه نشي کوله خدا خلکو چې وګیا نه خورلې خوبی ته نه خیږي کنه او چې وګ اوخري د یو سره نن رابطه وکړه د مخ پهلوان دی د بل سره وکړه د بل سره وکړه کلیوال سره وکړه او بیا داسې چا سره وکړه چې یاره ما ته نن روپۍ راولیږي سبا راته وایي چې راشه کور به درله جوړ کړو دوه کمرې پنځه لکه روپۍ بهله درکم او یاره اسې م خپله زندګي تباه کړله دا دله د اوسي په دې کې غیرت نه ځکه وته را خلک رابطې کوي امام قرطبي د غلظتن څه معنی کړې ده شدتن و قوتن و حمیتن خپل ځان کې ورته سخوالی وښایه او ته وایي ته چې په دې حکومت کې څومره سخی او د کوپر دپاره جنګېږي زه په یو لاک چند ستانه په دې خپله موضوع کې زیات کلک یم یو ځل ته دا ټکی وایي تا ته بیا رابطه وکیزه دویم غلظتن معنی داره چې قوتن خپل طاقت ته وښایه او دریم داره چې حمیتن خپل غیرت ته وښایه وایي دا دلو بې غیرت رزخ کارم چې ته په خپل باندې ټینګې او زه ورته په دې خپل باندې نه یم ټینګ خو کله چې دله د اوسي نو هغه پسې بیا خلک په خپله رابطې کوي وعلمو پوه تاسو که دې آیات تفسیر ګورئ او وایه چې باندې تی نه یي نو ما چې څومره تفسیرونه کتلي دي چې باندې تی نشته دی نو امام رازي رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې هغه وایي قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه د الاقربنا شروع کول د دې اته وجوهات امام رازي رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ذکر کړی دي اول شروع ور نږدې نه کېدا ولی دا غیر پاره اته وجوهات ذکر کړی دي اوس کومه هغه وایو نیمه غنټه پاغي باندې لګي زمې ته درو خو دا بس هغه بیا وای دغه سی تفسیر مدارک د دې لپاره هغه وای القتال واجب مع جميع الكفار قريبهم وبعيدهم د ټولو کافرانو سره جهاد پرز دی کاغه نږدې دي کلری دي لکن الاقرب فالاقرب اوجب خو لیکن د څومره چیرته نږدې دي نو اول شروع کول پاغي باندې ډیر مهم دي اول هغه نږدې چیرته اول مهم هغه دی ټولو نه نو امام رازی رحمت الله علی داغه نه باندې تفسیر پینه کیږي نو ډیر خوندوري خبرې ذکر کړې دي هغه وګوري جهادي صورتونه دي نو کم ځای چیرته ویم دا بیا ګوري پیدا ول درکې وعلموا فوشی ان الله مع المتقین الله تعالی ملګری د پرهیزګارانو دی بل عون و النصر هغه سره وای او اذا ما انزلت سوره دی آیات کې اوس الله تعالی ذکر کوي زجر منافقانو ته و اذا ما انزلت سوره نو کله چې نازل کله شی او سوره فمنهم من يقول نبادر دیونه هغه څوک دی چې وای ایکم زادت و هادی ایمانا کم یو استاسونه زیاتی ک هادی هی دی سوره ایمانن ایمان داغه پتا سو کی کم یو دی چې په دې سوره باندې داغه ایمان زیاتی شو اوس الله تعالی ذکر کوي د دوو ډلو فاما الذين امنوا هغه کسان چې ایمان راوړل فزادتهم ایمانن نو زیادی کی اغیل را ایمان و هم یستب شرون او دیو خوشحالی کی پنازیل دلو دو صورت باندی ایمانن تفسیر جلالنوی تصدیق هم بها یعنی ایمان زیاد چی ماندار چی تصدیق زیاد چی پاغی باندی و هم یستب شرون او دیو خوشحالی کی پنازیل دلو دو اغا صورت باندی اغا صورت نازل شی چی پاغی کرد جهاد جی کری و اما الذين في قلوبهم مرض او اغا کسان چې بذرونه دغه کې مرض دي تفسیر جلالین ډیره بهترینه معنا کړی ده اغه وی دي چې مرض نو مراد څه شه دي ضعف او اعتقاد او مراد دینه چې عقیده بیکاره ده به عقیده شه دي نو کله چې د جهاد حکم بیان شي نو پزادت هم ریسن الی رجسهم زیاتی کې اغه صورت پلیتی ده دی الی رجسهم سره د پلیتی دغه نه ریس او نجسن هغه کې مې ته فرق بیان کړو چې د منافقان مبارک کې الله تعالی ریس ذکر کړی دی او د مشرکان مبارک کې نجاست ذکر شوی دی ولی دغه وجه مې تمخ کې ویلو ریسن الی رجسهم نو مراد څه شه دی نو ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی شکن الی شکهم و ریبن الی ریبهم د دې نو مراد دغه دی اغه شکی خدا اسیر مخ کې نم شکیو و چې کله دغه صورت د جهاد مبارک نازل شو نه شک اغه کوپر او بيديني اغه نور هم زیاته شول امام قرطبي معنا کړی دا ورسن الی رجسهم کوپرن الی کوپریم مخ کې اسیم کافر او دغه منافقه و چې یو صورت بل نازل شو چې پاغي کې د جهاد حکم دینو اغه کوپر نور هم زیات شو اغه کوپر نور هم زیات شو کوپرن الی کوپریم تفسیر قرطبي دغه معنا کړی و ما تو دیم لکیږي او هم کافرون په داسې حال کې جدیو کافرانی اولا يرونه دی آیات کې الله تعالی زورونه ذکر کوي منافقان ته دی آیات باندې بزن پوی کوي حاصل دی آیات دادے اللہ تعالی په کال کې یو ځل یا دو کرته په دیو باندې jihad پرس کیږي او بیا دیو دغه jihad نه پاتې کیږي او بیا دغه نه توبم نو باسي او نصیحت هم نه قبلای او لا يرون ایدیو سوچ پی کرنه کوي انهم یبتلونا چې یقینا امتحان کیدل شپ دیو باندې فی کل عام هر کال مرتن او مرتین یو ځل یا دو ځله یو کرته یا دو کرته د دې امتحان نمرات څه شه دی یبتلونا په دیو باندې امتحان کیدل شي امام راجی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ذکر کړی دی هغه ته ولیکي یبتنون امتحان راضی په دیو باندې بالغزو والجهاد مرتن او مرتين بالغزو والجهاد امام راضی دغه معنی کړی دی دغه سی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی کړی دی بالغزو والجهاد نو اسمان به دغه کوي او لا يرون آیدا منافقان سوچ فکر نه کوي انهم یبتنون چې یقینا امتحان راضی په دې منافقان باندې فی کل عام هر کال مرتن یو کرت او مرتین یا دو کرتا بالغزو والجهاد پا جهاد او پا قتال سر پا دیو بان امتحان نازی او بیا پا غی که حاجری نکی سم لا یتوبون او بیا دو توبینو باسی ولا هم یذکرون او نو دیو نصیحت قبلی داسی نکی و اذا ما انزلت سورتون نور قواهتون اللہ تعالی ذکر کئی دا منافقانو کله به چې یو سورت نازل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به داغی بیان کاو کله به یو آیات نازل شو د جهاد په باره کې نبی علیہ السلام به چې بیان کاو دیو به یو بل ته اشاره وکړلې الکه بیا را باندې توغندی راولي داسې چل به وته کوي وزه په قرار قدر خپې وباسي ویسې نه چې اوس هم بیا نوم لیکي داسې اشاره به یو بل ته وکړلې د اشارو د لفظ په کشتره تاسو یې در زار ناسې وایي زر ته اوس ترجمه کوم دا و اذا ما انزلت سورتنا او کله چې نازل شي او سورت چې باغی کې مسله د جهادي یا اذا ما انزلت کله چې نازل شي او سورت چې باغی کې عیبونه بیان شوی د منافقانو نو نظر بعضهم الى بعض غوري بادر دینه بعض نور ته هل یراکم من احد د دې په عبارت کې تقدیر دی یشیرونه اشاره کوي یو بل تبستر ګوان دی او یو بل ته اشاره کوي هل یراکم من احد ایجنی تاسو لرسوک ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم او بیا وګرځیدي استاد سره مجلس نه صرف الله قلوبهم ګرځولې دي الله تعالی زرونه د دې د حق نه کله چې نبی علیہ السلام د جهاد بیان کاو یا هغه صورت به بیاناو چې پاغي کې ور منافقانو صفاتونه نو یو بل ته په سترګو باندې اشاره وکړي او بیا به د مجلس نه پاس یل په بل ځای کې الله تعالی وایي چې دیو استاد یتسللون منکم لواذا پټ پټ وخویږي بس لګ لګ شاته کیږي شاته کیږي بس استوږي بیا بارته او یو بل ته اشاره کوي وایي زه تیار وای نن پرې دینه وای اپریشن د لکې فوی وځي الله تعالی وایي چې استاد مجلس نزین و سورف الله قلوبهم د دیو د ازلونه ادا وای مفسرین لیکلي دي سورف الله قلوبهم دا دعا د شر ده یا جمله خبریه ده دوه معنی پکې صحیح دي ک جمله خبریه نو بیا معنی دار چې ګرځول دي الله تعالی زونه د دیو د حق نه پزلونه کې بی دینی ده نو کله چې پزله کې بی دینی ده نو بس د مجلس نه ځي یا دویم منه سورف الله قلوبهم وادړی الله تعالی دا دعا د شر د خیری دی الله تعالی دی د دیو د زلونه د سی واړی د حق نه لکه سرنګ چې د مجلس د حق نه پاسیدل د مجلس د قران نه چې پاسیدل الله تعالی دی د زلونه د سی واړی خیری دی وته بأنهم قوم لا يفقهون ذکر یو داسې قوم دی لا يفقهون چې نه پویږي پس باندې نه پویږي تفسیر جلالین وی لا يفقهون الحق لعدم تدبرهم نه پویږي دی په حق باندې ځکه په حق کې سوچ او فکر نه کوي سوچ او فکر نه کوي دنیا په کارونه باندې پویږي خو لیکن په حق کې دا سوچ او فکر نه کوي لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم دی آیات کی صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانی او شپک صفات دا نبی علیہ السلام پر دی آیات کی بیان شوی دی دا خلاصر دی آیات دا لقد جاءکم یقینا راغلی دی تاسو تا رسولن پیغمبر من انفسکم ستاسو دا جنس ندے انسان دے عزیز علیہ گران لگی پا دبانی ما عنیتم اغکار چی تکلیف کیا چی تاسو لرا چی تکلیف ممی تاسو دا غینا نو بس تاسو چی با کم چیز باندی تکلیف ممی پیغمبر پاغی بان دیر جد خپکی گیا اغا پاغی بانی گرانی حریصن علیکم دیر حرسناک دے استاسو پا ہدایت بانی علیکم یعنی علا ہدایتکم پیغمبر علیہ السلام دیر حرسناک دے استاسو پا ہدایت بانی چدا خلق مومنان شی و جنت تلارشی بالمومنین رعوف و رحیم و خاص مومنان بانی رعوف دیر من کون کے در رحیم ان شبقت کون کے دے مخکر دے وضاحت خبار بار ولی شوی دیکھنا رؤوف رحیم دا خود اللہ تعالی صفتونه دی دې کې د نبی علیہ السلام صفت بیان شوه دی او مخکې مونږ بار بار ویلی دي د الله تعالی په نومونو کې یو الحاد دا دی چې د الله نوم د بل چا لپاره ویلی شي او دا چې شرک دی توحید په الاسماء او صفات دا چې د الله تعالی نومونه په الله پسې خاص کی نو دلته کې دا سوال او جواب مې تم په اصولو کې ویلی او دوه درې ځله مې طبیع وروسته هم ویلی د الله د پاره چې کوم صفتونه په کم معنا باندې د الله د پاره ثابت دي په هغه معنا باندې اطلاق په غیر الله باندې نه کیږي او دا الحاد دی د الله تعالی په نومونو کې کچا وکړه او دا شرک دی شرک په الاسماء او صفات او کچرته په د بل چا لپاره استعمال شوی نو دا په هغه معنا باندې نه استعمال شوی په کومه معنا باندې چې الله تعالی د پاره ثابت دي بس سوال نشته دی بس دغه یاد ساتئ په هر ځای کې چې دا سوال لازم بس دغه جواب دی ډیر بهترین جواب دی ډیر مزیدار دی فإن تولوا فقل حسبي الله دی آیات کې الله تعالی ذکر کړي بیان د مسلې د توحید په سرور جملو سره په هر جمله کې د الله تعالی توحید بیان شوی دی فإن تولوا نو کدی مخ وړاو د ایمان نه د ایمان نه مخ وړاو نو تفسیر جلالین لیکلی دی فإن تولوا عن الإيمان کا ایمان نے مخواڑاو پقلو تو اے پیغمبر حسبی اللہ پورا دے زمانہ پارا اللہ تعالی یو جملہ دویم لا الہ الا هو نشتر حقدار د بندگی سوا د اللہ تعالی نہ اللہ تعالی حقدار د بندگی دی دریم علیہ توکلتو ما پزان ما خاص زان سپارل دی پاغه باندې علیہ توکلتو خاص پاغه باندې میزان سپارل دی د دریم جملہ شولا سلورم وہو رب العرش العظیم اللہ تعالی مالک دے د عرش لوی د لوی عرش مالک دی الله رب العالمین دا سلور کلمات دی د توحید په واره کې ټول دلالت کوي په توحید د الله تعالی باندې په حدیث د ابو داود کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې آیاتونو په واره کې وای دا سلور کلمات چې څوک سبایي او بیګایي وای و وکالتا الله تعالی به غمونه ختم کی پریشانی به الله تعالی ختمی کی و وکالتا سحر حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلتو ہو رب العرش العظیم وکرت سحر او وکرت ماخام په حدیث د ابو داود کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي او څوک چې دا وای الله تعالی به غمونو پریشانه به الله تعالی ختمی کی الله تعالی دې زمونږ او استادو د ټولو مؤمنان مسلمانانو غمونه پریشانی الله تعالی دې دا ختمی کی د چا چې څومره پریشانی الله رب العالمین دې ختمی کی نو دا دعا ویل دا پکار دی سحر او ماخام سحر یسو کوی الله تعالی به غمونه ختم کی وکړه تا ماخام یسو کوی الله تعالی به غمونه ختم کی وکړه تر ماخام موي